over 7. Morning. Dit is de 538 ochtendshow. 13 april, maandagochtend. En nieuws voor vandaag. Ja, gisteren werd bekend dat Sonja Barend op 86-jarige leeftijd is overleden. De koningin van de talkshow werd zij wel genoemd. Cornald Maas die werkte 35 jaar met haar samen als redacteur. En vertelde bij een speciale editie van Pauw en de Wit wat haar zo bijzonder maakte. Het mooie aan haar is ook dat ze heel trouw is en loyaal is. En wat jij zegt, geestig. Maar ik heb al die jaren daarna altijd innig, tot eigenlijk een paar weken terug nog, innig contact met haar gehouden. Dat zegt veel over iemand dat het ook de grenzen van televisie, zal ik maar zeggen, en de tijdelijke samenwerking overstijgt. Ja, dat is Cornald Maas mooie woorden. Sowieso veel mooie woorden in het speciale programma dat gisteravond ook uitgezonden werd. Ter nagedachtenis aan Sonja Barend. Dan het programma Het Diner. Dat was zo op televisie bij SBS6. Lale Gül die vertelde daar zaterdagavond nogal een persoonlijk verhaal. Zij en haar toenmalige vriend die wilden nogal wat experimentjes in de slaapkamer uitvoeren met seksspeeltjes. En dat liep helemaal verkeerd. En het eindigde in een nachtmerrie, omdat het speeltje verdween in mijn lichaam. Dus we gingen naar de eerste hulp samen. Op een gegeven moment moest ik naar een kamertje, ja, uitkleden, liggen. Nou, het was zo... Ik schaamde me ook gewoon kapot. En het was elke keer van, ja, mevrouw Gül, sorry, maar ik denk dat we het operatief moeten verwijderen, want dit lukt gewoon niet. Want het was al helemaal in mijn darm gezwommen. Nou, toen zijn ze dus nog dieper proberen te gaan met die arm. En toen hebben ze het eruit gekregen. Ja, het ging om een buttplug die zij probeert had om in te brengen. Maar zeg maar, dat achterste deel, dat moet dat je... Dat was erin gevloept. Ja, dat was erin gevloept. Dat moet je natuurlijk uitlaten, maar... Is dit wel, maar je vertelt hier een leugen, toch? En dat moet uiteindelijk ontmaskerd worden. En dit zat al in de promo. Dus een paar weken geleden werd dit fragment al gedeeld. En iedereen dacht van, ja, dat is hartstikke leuk. Die Lale Gül, die zit daar te liegen. Precies, dit is een mooi verhaal. Maar dit is dus waar, zei ze achteraf. Ze zei, nee, dit is een waar gebeurd verhaal. Ik heb niet gelogen. Dit is mij echt overkomen. Okay. Nou, dan weten we ook waarom Jan Smit zo hitsig gereageerd had op die foto die zij gepost had. Waarom zou je dat in hemelsnaam op tv vertellen? Ja, dat is geen spel. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar je kan ook een ander verhaal verzinnen, Tom. Nou ja, of... Ik denk dat het bij meer mensen gebeurt dan je denkt. En misschien probeert zij nu... Wat bespreekbaar te maken. Buttpluk in je darmen. Nou ja, we hebben wel eens een arts in de uitzending gehad op maandagochtend. Die zei, je wil niet weten wat er in het weekend allemaal her en der verdwijnt. Er wordt wat afgeëxperimenteerd. Goed dat zij een soort taboe. Ik stel de vraag hier dan eventjes. Wat is het gekste wat jij... Je kont hebt gestopt. Ik bedoel, jullie zeggen er wordt veel geëxperimenteerd. Nee, ik denk dat het meer gebeurt dan je denkt. Dat doe je natuurlijk op basis van een aanname. Ja. Van je eigen ervaringen. Ja. Dus je hebt nog nooit wat in je... Zeker. Maar wat heb je erin gestopt? Nou, het zit er nog. Ik ga straks... Straks halen we het er allemaal uit. Ja. Eens kijken hoe het zich gehouden heeft het weekend. En gisteren werd de marathon van Rotterdam gelopen. Voor veel deelnemers was dat genieten. Maar dat gold niet voor Olivier, die in één klap wereldberoemd in Nederland werd met dit moment. Oh, ja. Als je het nog niet gehoord hebt, moet je even meeluisteren. Hij kreeg een verslaggever van Rijnmond te spreken. En ja, hij was nogal open en eerlijk over hoe hij het ervaren had. Helemaal naar de... Mag ik schelden? Naar de tering. Ik ben echt kapot. Iedereen zegt niet te hard beginnen, niet te hard beginnen. Ik begon toch te hard. 24 kilometer ging kotsen. Toen voelde ik me top. En toen bij de 30, nou, toen kwam die man met de hamer, jongen. En mijn benen krampen en liggen. Echt niet doen. Dit is zo stom. Ja, maar het is toch wel de mooiste, toch? Ja, flikker op, man. Nee, echt niet. Drink lekker een biertje aan de zijlijn. Veel gezelliger. Kan je iedereen oppeppen. Nou, en ga jij lekker dat biertje nu drinken? Ik heb 4 maanden niet gedronken. Dus nu ga ik me helemaal de tering in drinken. Heerlijk, hè? Olivier, ja, die heeft er nog niet echt van genoten. Ja, later werd het wel leuk. Ja. 11 over 7. Goedemorgen. Over is de nacht. Die lacht je toe. Nog niet wakker en alles gaat langzaam. Op weg is het ouderwets vreugd. Naar de ochtendshow die gaat jou helpen. Doe maar gewoon. En brengt weer een beetje geluk. Tim, Rick, Niels, Florentien. Met de ochtendshow van 6 tot 10 op 538. Start met 538. Ja, het wordt een grijze deze dag. Helaas, vanochtend blijft het wel droog. Later meer buitjes, vooral in het oosten van Nederland. En de temperatuur vandaag een stukje lager met een graad of 15 maximaal. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak.

mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas, stroopwafels. Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Ja, goedemorgen. Het wordt vandaag een grijze dag. Vanochtend blijft het droog, maar later op de dag toch wat meer regen. Met name in het oosten van Nederland wordt 15 graden vandaag. En dan de files, Rick weet waar. Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken, 32 minuten vertraging. Dan de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Zuid, 33 minuten. A58 Berg-op-Zoom-Vlissingen bij de Flakeetunnel, de vertraging 31 minuten. Het is 7:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Er hebben onbevoegden rondgekeken in de systemen van Booking.com. Ja, gebruikers zijn erover gemaild en het bedrijf bevestigt de hack. Waarschijnlijk zijn er namen, adressen en boekingsdetails gestolen. Ja, Booking.com wil niet zeggen wanneer het is gebeurd of hoe groot de schade is. Het lek zou inmiddels wel zijn gedicht. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die bezoeken vandaag president Trump. Ze waren al in Amerika voor andere dingen. Ze slapen komende nacht in het Witte Huis en premier Jette haakt ook aan. En om automobilisten tegemoet te komen nu de benzine en diesel zo duur zijn, denkt het kabinet aan een lagere wegenbelasting. Ze denken alleen nog maar. Hè. Een deel van de Tweede Kamer wil dat de accijns op brandstof omlaag gaat voor een lagere prijs aan de pomp, maar dat kost de schatkist meer geld. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog altijd geen noodpakket in huis, ondanks een grote overheidscampagne. Dat heeft onderzoeksbureau Ipsos uitgezocht. Vorig jaar kreeg iedereen natuurlijk zo'n folder met tips in de bus. Een kwart van de mensen heeft het nog niet eens gelezen. En ook jongeren die worden heel slecht bereikt. Oh. De astronauten natuurlijk van de Artemis 2 die zijn dit weekend ook weer teruggekeerd na 10 dagen. Geland in de Stille Oceaan. Ja, de reis naar de achterkant van de maan en daarna weer terug naar de aarde was echt een emotionele en ook een hele bijzondere. Dat zeiden ze na terugkeer. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Was nog spannend. Nou, ik zag dat ding nog landen. Dat gaat hard, hè? Zo, ja, maar niet toen jij eraan stond te kijken, toch hoop ik? Nee. Maar je denkt wel van, als je, heb je wel eens parachute gesprongen? Nee, wij hebben het samen gedaan. Ja, precies. Dan kom je best in een smooth flow. Kom je uiteindelijk in zo'n weiland terecht. Yeah. En dan doe je beentjes omhoog. En dan land je op je kont. Maar dit ging best wel dat ik dacht van, ik denk als je in dat ding zit, dat je wel even merkt dat je die klap op het water maakt. Goed om elkaar geschud. Ik weet wel, wij gingen parachute springen. En Niels, je had het zo slecht. Jij durfde eigenlijk niet, hè? Nee. En, ik zal het ook nooit meer doen. Nee, dat snap ik. Het is echt, het is tegen de natuur. Was je op dat randje? En wat ze dan doen, die begeleider, zeg maar. Ja. Hij zegt, tellen tot 3. En dan ga je 1. Maar dan gaat hij al bij 2. Want dan weet je gewoon, bij 3 hou je dan weer tegen. Dan grijp je. Ja. Maar het meest gekke is nog wel, je kan dan op een gegeven moment zo'n film, je kan je laten filmen. Hebben we gedaan. En dan, dat hebben we gedaan. Maar dan moet op een gegeven moment die gast die gaat filmen, die moet natuurlijk eerst dat vliegtuig uit. En die gaat gewoon rustig, die staat er op zo'n rand en die houdt ze nog vast in de vleugel. En die wacht natuurlijk totdat jij uiteindelijk, dat die mensen daar zo ontspannen op 3 kilometer hoogte. Ja, maar die doen niet anders de hele dag. Je ziet dat Tesla onder je. Dat je denkt, ach man. Want op een gegeven moment wij zaten, de motor wordt dan even stilgezet of op stationair. Ja. En dat het luikje gaat open en we kijken naar beneden. Ik zeg, jezus, man, zeg, wat een ellende, man. Hij zegt, ja, en we zijn pas op de helft. Dan stapt iemand. Ik weet nog, Rick zat naast het rolluikje, dat gaat dan omhoog. En op een gegeven moment er staat iemand van achteruit op. En die zegt nog, tot ziens. En die zo het vliegtuig gewoon vanuit het niks. Tot ziens. Jij ik zou het nooit doen. Jij hebt hoogtevrees, toch? Ja, ja, ja. Je hebt moeite met het eten van soep uit het bord. Ja, nee, maar ik zou het echt nooit doen. Ach, het is echt. Jij wel durft. Nou, ik heb wel een keer forward geupsiled. En dan ga je dus van een heel hoog gebouw, moet je ook zo naar voren laten kieperen. En dan moet je zo eraf gaan wandelen. Nou, ik vond het echt wel eng, hoor. Ja, en ik weet niet of ik nu nog zou parasiet springen. Nee. Heeft die Carola Schouten dat al gedaan? Die gaan natuurlijk die Euromast af. Nee, want die zijn ze volgens mij aan het opknappen, die Euromast. Zodat zij kan upsiden. Zodra dat klaar is, ging ze het doen, volgens mij. Ze zijn hem toch nu aan het restaureren, toch? Ja, Jetten ook? Ja, Jetten gaan meedoen. Ik vind het wel onwijs stoer. Ja, het is super hoog. Wat is het, 110 meter of zo? Ach, en het ergste, je moet dat randje over. Ah, dat schrikkelijk. Je moet op een gegeven moment over dat... Echt dood en dood. Afschuwelijk. Maar goed, het klinkt niet per se als iets waarvan je echt zou gaan watertanden. Mayonaise-ijs. Oh, nou. Gadverdamme. Nou. Jij wel natuurlijk. Hey, heerlijk. Ja, een snackbar op Urk die heeft besloten van... wij gaan dit lekker in ons assortiment toevoegen. En ze hebben dus een geheim recept. Ze gaan het natuurlijk niet prijsgeven, maar ze doen er wel echte mayonaise. IJs en mayonaise, denk ik. Ja, ze doen ook een beetje aardbeien siroop. Maar is het gemengd? Of haal je een bolletje ijs en doen ze daar een toef mayo op? Ze gaan niet zeggen hoeveel mayo, maar nee, je krijgt het. Is gemengd. Dus het is gewerkt. Mayonaise smaak. Oh ja. Want jij, Tim, jij bent denk ik de mayonaise kenner. Ik eet overal mayonaise op. Ja. Maar echt overal. Nou, wel heel veel. Ja, we hebben jou nog voor je verjaardag een 5 liter emmer. Dit hebben we vrijdag ook besproken. Ja. Nee, maar niet iedereen heeft dat gehoord natuurlijk. Maar we hebben jou 10 liter mayonaise gegeven. Zelfs een mayo. En dat was binnen best wel korte tijd. Nou, dit niet helemaal, maar het is wel hard gegaan. Ja, dat was wel zelfs zo, als jij naar de Mac ging, dat jij zelf zei, kom maar hier met die friet en dan pomp ik zelf wel. Doe ik er zelf nog een beetje extra. Maar ik vraag ook altijd in een restaurant extra mayonaise. Altijd. Zodra je het opgediend, extra mayonaise. Moet je meteen al doen, want het vervelende is, als het op een gegeven moment tijdens het eten, dan is het bakje mayonaise is leeg. En dan voordat je een ober hebt, voordat ze het gehaald hebben. Op de een of andere manier vergeten ze het ook altijd. Ja. En wij vechten ook altijd om die mayonaise. Ja. En dan van, je hebt veel te veel mayonaise. Dan bestellen we het er gewoon bij. Ja. Maar het is, mayonaise is echt op heel veel dingen. Maar eigenlijk is het heel oneerbiedig, ook naar een kok toe. Want eigenlijk zeggen ik vind het niet te vreten, dus doe er maar mayo op. Nou. Ja, sommige dingen worden er echt, die worden er lekkerder van. Ja. Ik heb bijvoorbeeld op brood, bijna altijd doe ik een toef mayonaise als een haringje eet, zeg dan ook. Nee, maar haring niet. Maar ik denk, zouden er mensen zijn die zeggen van, joh, ik eet een haringje, doe er maar mayo op. Oh, dat denk ik wel. Jawel, dat denk ik wel. Maar je hebt echt van die of een oliebol. Die overal mayonaise op. Oh, ik doe een oliebol, doe mij dan maar een dotje mayo. Nou, jij zegt dat nu. Ik denk dat best lekker is, weet je wel. Ik denk dat het best een goede combi kan zijn. Zoals bij dit ijs wordt ook een beetje zoet jam geschonken. Dus zoet met hartig is best lekker, hoor. Ik eet bijvoorbeeld de stampot, eet ik ook altijd met mayonaise. Dus dan heb ik andijvie-stampot. Dat is zonde, waarom eet je dan... Ja, lekker, man. Ach, houd toch op. Roerkoolstampot met een goede kolen mayonaise. Het wordt er heel smeuig van. Zonde van je eten. Hey, ik vind het ook heerlijk. Maar als er luisteraars zijn die mayonaise-tips hebben... Een gekke combinatie. Maar wat is weer... Ja, haring met mayonaise. Haring of een oliebol of een broodje pindakaas met mayo. Ik vind... Ik vind dat allemaal... Dat klinkt bij vies. Een broodje pindakaas met mayonaise. Ja, dat wordt een beetje... Ja, patatje oorlog wordt dat. Ja. Dat het best lekker is. Ja, dat denk ik ook. Nou, laat even weten. 0909-3050. Er zijn ongetwijfeld luisteraars die goede combinaties hebben met mayonaise. Wij houden ons wel aanbevolen. 0909-3050. De 538. Stemmenjacht. Jessica, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij ook een mayonaise-liefhebber? Stemmenjacht. Beetje. Niet te veel. Nee, niet te veel. Ik hou nog wel van de smaak van het eten. Ja, ik snap het. Hey, Jessica, jij gaat de stemmenjacht met ons spelen. Koffer 9 is €15.000 waard. Ja. Ja. Ben benieuwd. Hoe schat je je kans in? Ik had vorige week zoiets toen ik hem hoorde. Dit lijkt me wel de stem. Maar toen hoorde ik hem nog een paar keer van het weekend. En nou begin ik toch te twijfelen. Oh, jee. Ik weet het niet. We gaan nog een keer naar de stem luisteren. Ik ben benieuwd. Ja. Leuke dingen. Hey. Leuke dingen, toch? Leuke dingen. Het was een woordje erbij. Het was dingen en nu zijn het leuke dingen. Ja. Oh, leuke dingen. Hey. Ja, voor zover je er iets aan hebt. Ja. Jessica, wie denk jij? Ik dacht Jack Ploy. Jack Ploy. De Formule 1-kenner. Nou. Ja. Voormalig. De met pensioen zijn. Nee, Jack is top. Vriend van de show, is het Jack Ploy? We gaan luisteren of het juiste antwoord is. Het antwoord is... fout. Jammer. Nee, niet Jack Bloy. Nee. Wij puzzelen verder, maar in de wetenschap dat de stem nu een stukje langer is geworden... of in ieder geval het fragment dat we laten horen. Jij krijgt van ons een koffer van de Postcode Loterij. Nou, hartstikke fijn. Veel plezier daarmee. Oké dan, dag Jessica. Dank je. Doeg. De 538 Stemmenjacht. Nou, speel mee met Stemmenjacht en win een prachtig geldbedrag. En als jij goede mayonaise tips voor ons hebt, beetje gekke combinaties, laat het even weten. 0909-3000-538. Zijn erg benieuwd. Summer, dit is Homewrecker in Off The Show. We'll be right back.

Ja, nou, er is ooit bij jullie op Insta een ding voorbij gekomen over mayonaise-combi's. En toen heb ik hem ingestuurd en toen hebben ze het uitgeprobeerd. En ze vonden het allemaal heel serieus? Lekker. Oh ja, maar Frank is nogal raar snuiter. Ja, die is in voor hele gekke dingen. Ja, het is bij ons heel erg verdeeld, want onze oudste en mijn man die kiepen overal mayonaise op. En de jongste die dus helemaal niks. Ach. Helemaal niks. Helemaal niks. Eierkoek met mayonaise. Ja, ei met mayonaise. Hartstikke lekker. Ja, dus waarom zou eierkoek ook niet? Vult eieren. Ja, oh. Ik hoef het zelf ook niet hoor. Maar hier binnen is het hartstikke lekker. Dus prima dan. Maakt het dan ook nog uit welke mayonaise? Ja, zout. Ja, ik heb altijd gewoon zo'n huismerkfles. Oh, ja. Ik zal geen namen noemen. Ja, Albert Heijn. Nee. Het begint wel met een A en niet op Aldi. Bianca, dankjewel. En mooie dag vandaag. Zelfde. Doei. Ja, ik zie hier in de app nog... Wat ook veel met mayonaise wordt gegeten door onze luisteraars... is macaroni. Macaroni met mayonaise. Die snap ik wel. En dat heb ik in het verleden ook wel veel gedaan. Ketchup doorheen doen. Ja, ook lekker. Kan allebei. Ja. Maar mayonaise is ook heel lekker. Ja. En de stampotten en doppertjes met mayonaise worden ook veel genoemd. Lekker. Ja. De doppertjes? Doppertjes, ja. Dopperten. Ja, doppertjes. Doppertjes. Doppertjes? Ja, doppertjes. Het heet geen doppertjes, het is doperten. Ja, maar je noemt toch doppertjes? Wij zeggen altijd doppertjes. Ja. Oh, de doppertjes. Doppertjes? Nee, doppertjes. Met een D. Jij bent in de war met die drie die in de arena staan. Die zijn ook met de mayonaise niet te vrouwen. Jennifer Lopez, 7 minuten 90 in de 50 jaar. Don't know if it lies.